Bilu horiek aieja gainek aldian dira, Elizatik goiti segituz, eskuin aldian atsemaiten ahal dituzie, lehena ekainan erosi zuen aiejako erriko etxeak eunta emezortzi mila eurotan saltzalek, eunta latanoi mila eurotan salgai ezagri zutela ikastapenean, eta beste lur zatia, iru mila metro karatuko apepres, aipatu izan ginuen 2022an erritaren kesua piztu baitzuen salmentak, astapen batean, lau eunta oitamak mila eurotan saldu nahi zuen jabea, jakinez, 205.000 inguru erosi zuela aintzin. Ondutik, 320.000 eurotara jautsi zen eta azkenean, PFL-aren eta errikotxearen bidez, juge batek 218.000 eurotan finkatu du prezioa, astapeneko prezioa baino 200.000 euro gutxiago beraz. Orain ondoko asteetan jabeak ezpadu salmentatik kentzen luja errikoetxeak prezio hortan erosten ahalko du lehentasunez. Arnio Gaztanbid aiejako auzapeza. 2022an zati bat erosi ginen hor gainean, eta guai bi horiek inen ditugu PFL-en bidez, me gure gain izaten da gero PFL-i pagatzia, eta netzat hori indar hori egitea biziki importanta dena, ezko ikusten da autetxiak ere, edo Herriko Kontseiluak ere zerbait egiten duena, eta hori toki guzietan. Hortan da, fera, eta bon, hor esteko ez duk spekulaziorik eginen. Lujoriak erosita EPFL-aren bidez beraz, Herriko Etxeak beharko ditu etxebizitza proiektu batzu muntatu, zunbait urte bahne.